श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज, चैत्र शुक्ल चतुर्थी, विक्रम संवत 2059, 16 अप्रैल 2002, साय 3:30 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम, राम सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरूषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। मन में तो एक बात बड़ी आई है तो आप लोग विचार कर रहे हो। बात तो बड़ी आई है मन में, सबका कल्याण हो जाए, यही बात है, सबका कल्याण। दो चीज है भाई, एक प्रकृति है एक पुरुष है। प्रकृति पुरुषम से विद्यादि उपाव दोनों का जाति है, प्रकृति और पुरुष। इस संसार का जितना वैभव है ये सब कुछ प्रकृति का है। ये वैभव आप गए बाधक है, महान बाधक है, महान बाधक। जिस पर आपकी रुचि हो रही है रुपया दे रही है, कमा एक नहीं भोग और रुपया, दो बातों पर लोग लगे हुए हैं, भोग भोगना और रुपये इकट्ठा करना। ये महान पतन करने वाली चीज है। आप इन पर मन मत लगाओ, ये आने वाला आएगा, आएगा जरूर आएगा। आप चिंतन करते हो तो पारमार्थिक हानि होती है बड़ी भारी, और अगर चिंतन न करो तो रुपया आएगा जितना जरूर आएगा, इसमें किंचित मात्र भी फर्क नहीं है, आपका कल्याण हो जाएगा। परंतु आप दृष्टि नहीं क्या करें, आप इन भोगों के पीछे न पड़ो, रुपयों के पीछे न पड़ो तो आप जा पाएगा। आना है तो आएगा ही, व्यापार आदि करोगे आना तो आ जाएगा। साधना से रुपये नहीं आते, साधना से भगवान मिलते हैं, साधना से रुपये नहीं मिलते, साधना करो भीतर ही तो भगवान मिलते हैं। साधना भोगोगी और भी करो तो नहीं मिलते, परमात्मा मिलते हैं। सहना तो परमात्मा को काम करो और आएगा, ये पक्की बात है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बजने श्री रघुवीर। आपका प्रारब्ध पहले है पीछे शरीर रचा है। आप जन्म पीछे लेते हैं, माँ के थन में दूध पहले आता, दूध पहले आता, बच्चा जन्मते ही पी लेता है, माँ के थन दूध पहले आता। ऐसे प्रारब्ध पहले है, पीछे शरीर है। आप नाहक पदों की गुलामी करते हैं, गुलामी आप छोड़ दे, कृपा ऐसी करे, गुलामी नहीं करेगा, कृपया कमाएंगे और गुलामी नहीं करेंगे, तो आप निहाल हो जाएंगे। जितना आना है वो तो आवेगा। बुखार की इच्छा नहीं करते और बुखार आता है नहीं आता है, ऐसे रुपयों की इच्छा मत करो आता है, होता बुखार की कोई इच्छा नहीं करता फिर भी आता है, ऐसे रुपये आएंगे बिना चाहिए। ये बात सच्ची है, आपके जैसे तो मान लो, नहीं जैसे तो मर्दी, जैसे इच्छा जैसे मर्दी है उसी करो, कौन मना करता है। पर तो है बड़ी भारी नुकसान की बात, बहुत रुपया इन लोगों के बीच में पीछे पड़े हैं, ये विद्या है, इससे नुकसान के सिवाय कुछ नहीं हुआ। रुपये जितने मिलते हैं उतने ही मिलेंगे, अरे मिलेंगे ही, आप ऐसा नहीं करोगे तो ही मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ऐसा करोगे और पीछे पड़ोगे तो भी मिलेंगे, ऐसा नहीं करोगे तो भी मिलेंगे। बालक क्या इच्छा करता है, दूध मिलता है उसको, माँ का धर्म है, माँ का धर्म दूध मिलता है। जब तक दांत नहीं आए तब तक दूध पीता है, दांत आने पर फिर अन्न पाता है। दांत नहीं जब दूध दिए, अब दांत दिए का अन्न न दिए, दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दिए क्या अन्न दे, जरूर मिलेगा, कोई संदेह नहीं है। आपके जस जाए तो निहाल हो जाएगा, आप निहाल हो जाएगा। शरीर आप संसारी गर्द करने से शरीर नहीं रहता है, संसारी शरीर की गर्द मत करो, आप लब रहेगा, ये रहना जितना इधर रहेगा जरूर, और सब चीजें मिलेगी, बड़ी सुख से मिलेगी, आराम से मिलेगी, इच्छा करो तो मेहनत करने से मिलेगी, पीछे पड़ो तो मिलेगी, मैं नहीं करो तो गर्द गर्द मनुष्य को नहीं है, पदार्थों को है, पदार्थ बिना मनुष्य के गल जाएंगे, मनुष्य बिना पदार्थ गलता नहीं, दूसरे दिन खराब हो जाएगा भोजन, वो तीसरे चौथे दिन खराब हो जाएगा भोजन, खराब हो जाएगा मनुष्य खराब नहीं होगा, तीन चार दिन पांच दिन कर देगा, खराब हो जाएगा, भोजन उम्र हुई है, पर आप लोगों को चर्चे हो गए, थोड़ी कृपा करो, आप इन्हें घूमना भी मत करो, इन्हें दास क्या होगा था, दास बनो भगवान के, रुपयों के भोगों में दास बनो, सच्ची बात यह है, भोगों के रुपयों के दास मत बनो, मालिक बनो, लघुपति करोड़पति पति कहलाते हैं, फिर करोड़पति का करोड़ रुपये चला जाए तो पागल हो जाएगा आदमी, मर जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, मर जाएगा। ये बात जचे नहीं जचे आप नहीं पता है, ऐसी बात है, गुलाम आवाज़ चीज बनेगी वहां मिलेगी, आप मिलेगी, कैसे मिलेगी ये भगवान जा रहे हैं, कैसे मिलेगी भगवान जा रहे मिलेगी, आपको गर्ज करने की जरूरत नहीं है, भगवान में लग जाए, से है। यदि सुनियम नहीं तत्परेशम प्राप्त व्यवर्थम लभते मनुष्यो दैव भैतम लंघयितुम न शक्तः तस्मात् न शोचा मे न विश्वयो मे। यदि सुनियम नहीं तत्परेशम हमारी चीज दूसरी का रह सकती नहीं, हमारे वाला बुखार हमारे को ही आवेगा तुझे को नहीं आवेगा, ऐसी चीज मिलने वाली हमारे को मिलने वाली हमारे को ही मिलेगी, जरूर मिलेगी, पक्की बात है, एकदम पक्की बात है। आप कृपा करो रुपयों की गुलाम मत बनो, मालिक बनो, लाख आ जाए तो मुझे सबके चले जाए तो मौज रहता है मौज है, आप अधीन मत हो, जड़ रुपयों का अधीन मत हो। तुम क्या कहते हो याद है, बोला हजरो मैल है तो मैल अधीन कहते तो भला आदमी है, मैल अधीन हाथ तो मैल है इसे मुक्ति नहीं है, पतन है, गुलाम नहीं है, मालिक बनेगा, मालिक रुपयों का मालिक बनो, गुलाम मत बनो, आना पड़ेगा रुपयों को आना ही पड़ेगा, सब आवेंगे आपके जस्ते जस्ते पता नहीं, हमने ये बात जची है नहीं जची है, बात हमारी सच्ची है, आप कहीं जिससे तो मानो नहीं जिससे मत मानो, आप मान सुन लो, मानो तो सुख पाओगे नहीं मानो तो दुख पाओगे, इसमें संदेह नहीं है, रत्न मात्र जावे महान दुख पड़ेगा दुख, जो जो भोगों की और रुपयों की इच्छा न करेगा तो ही तो दुख पाएगा, ऐसा बड़े बड़ी कठिनता से मिलेगा, अरे नहीं चाहे तो सुख नहीं मिलेगा, पेट ही में जब पेट भरा अब पेट के काज कहा भटके, पेट ही में जब पेट भरा मारे पेट में थे तभी पेट भरता था, क्या उद्योग करते थे, अब पेट ही में जब पेट भरा अब पेट के गाज कहा भट गए, पेट भी पेट भरा बाल का भी पेट भरता है, भूखा मरता नहीं है, मर जा तो क्या बात है, मर जा तो मर जा तो मर जाएंगे, गुलामी नहीं करेंगे, मर जा तो मर जाओ गुलामी नहीं करेंगे, आप संत हो जाएंगे महात्मा हो जाएंगे, बड़े भारी पुरुष हो जाएंगे, आप एक गुलाम में से नीचे हो जाएंगे नीचे, है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तू सह करके भ्रष्ट है, ये सह ना भीतर में सह गई चिंता मिटी, सह गई चिंता मिटी, परवा बेपरवा जिसके करने चाहिए सब सहन पदिशा मौज होगा। कश्मीर के राजा थे हिंदू, वो इतने जंगल में गए तो एक संत से पूछा कि आप कौन है, तो संत ने कहा आप कौन है, आप कौन है, आप कौन है, कि मैं यहाँ का राजा हूँ, आप क्या कर सकते हो, कि मैं चाय जिसको निकाल दू चाय जिसको रख दू, आप कौन है, मैं राजा हूँ, मैं राजा राजा हूँ, चाय जिसको मैं राजा हूँ, तो संत बोलेगा मैं महाराजा हूँ, तुम राजा हो मैं महाराजा हूँ, चाय जिसको निकाल दू चाय जिसको दे दू, तो लाख रुपया तो मेरे को दे दीजिए, बच रहा हूँ निकाल दीजिए, अपने देश में से मच्छरों को निकाल दीजिए, निकाल नहीं सकते मच्छरों को, चाहे जो निकाल दो, कोरा अभिमान है, मच्छरों को निकाल दो, क्या फायदा है मच्छरों से, मच्छरों से आपके क्या फायदा है घर में, क्या नुकसान होगा, मच्छरों को निकाल दो, लाख रुपए दे दो, लाख तुम्हारे देने को आग्रह लागे रुपया, आग्रह लागा रुपया आग्रह लागे तो तुम्हारे क्या है, हमारे क्या चिंता नहीं है, हमारे जीने की भी इच्छा नहीं है, मरने की भी इच्छा नहीं है, बस भगवान ही मर जाओ तो जी में, मर जाओ तो मर जाए, हम जीने मरने की इच्छा नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं, बताओ हम मारा जाएंगे, तुम राजा हो हम मारा जाए, राजा बड़े होते हो मारा बड़े होते, जंगल बैठे कोई चाहना नहीं, जीने की भी चाहना नहीं, पर धीमे बजाने धीमे, ये बात है महाराज, मसल तो निकाल नहीं सके, चाहे जो निकाल दो कोई बात नहीं करते, अभिमान मत करो, सीधे सीधे हो जाओ ठीक रहेगा, नहीं तो दुख पाओगे, ये बात है महाराज। संसार निरंतर हमसे छूट रहा है, यह तो स्पष्ट अनुभव होता है, निरंतर छूट रहा है ये अनुभव होता है, निरंतर छूट रहा है संसार, परंतु आगे परंतु कि भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं, वे दूर हो सकते ही नहीं, यह कैसे अनुभव हो, यह अनुभव नहीं होता है कि भगवान हमारे साथ, मान लो मान लो, भगवान को मानना पड़ता है, माँ बाप को मानना ही पड़ता है, देख नहीं सकते, देख सकते हो, माँ बाप को मानना ही पड़ता है, जब एक माँ बाप को मानना पड़ता है, जगत मातृ के माँ बाप को देख लोगे, कोई नहीं देख सकता, बाप कोई देख सकेगा, देख सकते नहीं देख सकते, पानी की बूंद है, पानी की बूंद वो क्या जाए बाप को, माँ का पूरा पूरा बढ़ गया, और किसी ने देखा बताओ माँ को, बताओ आप किसी ने देखा माँ को, आपका जन्म हुआ तो इस माँ से हुआ है ऐसा देखा है आपने, है याद है, फिर भी माँ को माँ मानते हैं, मानते हैं, हमारा पूजनीय माँ है, हमारी माँ है, पूजनीय माता है, तो एक माँ को नहीं जान सकते तो संसार मात्र को उत्पन्न करने वाले परमात्मा जान लोगे, मान लो, जैसे माँ बाप को मानते हैं ऐसे भगवान को मान, ये भगवान है, सब का भरण पोषण करते हैं, ऐसे भगवान है, ये मानने की बात है, जान नहीं सकते, जान नहीं सकते, माँ बाप को जान नहीं सकते, मान सकते, तो जगत के माता पिता है और वो मान लो, परम पिता परमेश्वर है, सबका पाल पोषण करते हैं, ऐसे भगवान है, मान लो। एक गीता जी की बात पूछी, 17वें अध्याय में 23वां श्लोक है, 17वें अध्याय का 23वां, ओम तत्सद इति निर्देशो, तो इसमें सृष्टि रचना की उत्पत्ति को दर्शाया है, तो जबकि अन्य स्थान पर उन्होंने परब्रह्म को निर्विकार कहा है, तो वे आनंद गण हैं, तब उन्हें सृष्टि की आवश्यकता क्यों हुई, सृष्टि रचने की, आनंद गण में तो तुम भगवान के भगवान हो क्या, भगवान तो तुम्हारे सलाह नहीं ली दिया, तुम्हारे सलाह नहीं ली, बोलो करो मुकदमा उस पर, भगवान ने सृष्टि क्यों करी, तुम्हें सृष्टि क्यों करी बताओ, करो भगवान पर नालिश, कर सकते हो? ये पहले कह दिया मैंने, भगवान को जान नहीं सकता, माँ बाप को जान नहीं सकते, दुनिया माधुरी माँ बाप जान लोग है, अपने माँ बाप को जानते ही नहीं, दुनिया के माँ बाप जान लोग है, कभी नहीं जानोगे, मान लो कर दो तो मान लो, साथ कर दो तो मानो, मत मानो मत मानो, किसी का नुकसान किसी है, आप मानो मानो किसी का नुकसान, हम भोजन नहीं करेंगे साहब तो मरेगा कौन, हम मरेगा मिजाज कर, हम भोजन नहीं करेंगे, राम नाम सत बोल जाएगी मिजाज चलेगी नहीं, ये बात सच्ची बात है। ये जो काम शब्द आया है गीता में, भगवान ने ये जो प्रयोग किया है, तो मन में आने वाली वृत्ति के लिए ही ये काम शब्द का प्रयोग हुआ है क्या? काम धर्मा विरुद्ध भूते जो काम हो से, वो काम मैं हूँ, धर्म से विरुद्ध न हो, धर्म से विरुद्ध न हो वो काम मैं हूँ, भगवान का स्वरूप है, भगवान के कोई काम खराब नहीं है, सब ऐसा करते, धर्मा विरुद्ध भूते शु का मोशी बेहतर सभा। एक पूछा है कि ये जो योग शब्द है, योग तो पतंजलि का जो योग है और गीता जी का, गीता में जो भगवान ने योग शब्द कहा, तो ये दोनों एक ही है? दो दो दो, पतंजलि का चित्त वृत्ति निरोध करना योग, और यहाँ अपनी चाना छोड़ देना योग, गीता का योग वही है, समत्व योग उचित है, क्षमता का नाम योग है, राग द्वेष नहीं हो, हर्ष रोग नहीं हो, इसका नाम योग है, गीता का योग ये है। दो बार तो अंत में आया है, प्रत्येक अध्याय के अंत में दो बार योग है, इन समझ भक्ति योग शास्त्र है, अर्जुन विषाद योग हो रहा हूँ, तो ये तो योग शास्त्र में योग 36 बार बताया है, अनिवार्य है, गीता का योग है, क्षमता योग, सिद्धि से वो शुभ होता, सुधि शुभ होता, क्षमता योग उचते, क्षमता रखो सिद्धि असिद्धि में, अरे आप व्यस्त हो जाए तो मौज, अब तो मौज योग हो गया, आप योगी हो गए, सिद्धि से दर्शन होता, सिद्धि असिद्धि में शांत, सिद्धि हो जाए तो सिद्धि ना होता ही, हमारा तो मौज है, जीवे तो मौज, मरे तो मौज, इसका नाम योग है, इसका नाम योग है गीता में, जिस हो जाए रुपये आवे तो मौज, जावे तो मौज, आवे तो मौज, जावे तो मौज, जीवे तो मौज, मरे तो मौज, इसका नाम योग है, ये गीता का योग है। रुपया और भोग हमारा काल जामा चढ़ रहा है, कोई सुना को नहीं, तो आप इन्हें और सुनाओ जो दर्द मिट जाए। मैं तो सुना था, सुना था, बूढ़ा हो गया, इक्यावन साल पहले की याद है, बोले बढ़कर नीचे भोगेश्वर, तीन तीन घंटा बोले ऐसो सुनाओ जो भोगाओ रुपया गैर छूटे जो आगे, मारो, मारो, बोले हमारा प्रश्न कौन ही सुना आप सुनो तो छूटेगी जरूर, आप मेरे कहना नहीं छूटेगी, आप सुनो छूट जाएगी, आप सुनो तो छूट जाएगी, जरूर छूट जाएगी, आप रुपयों का मालिक हो, आप सुनना चाहो भीतर से तो छूट जाएगी, जरूर छूट जाएगी, आप सुनना चाहो छूट जाएगी, आप सुनना चाहो छूट जाएगी, क्या आप कृपा करो जो नहीं छूटेगी और नहीं तो छूटे को नहीं, तो मैं तो कहता हूँ छोड़ दो, आप सुख हो जाओगे, आपका कल्याण हो जाएगा, पकड़ो तो नरक हो जाएगा, अब नरक चाहिए कल्याण चाहिए, कल्याण कल्याण चाहिए छोड़ो नहीं नरक होगा, क्या मैं तो अब रुपयारा मालिक हो गया, रुपयारा गुलाम हो गया, मालिक नहीं गुलाम हो गया, गुलाम तो अब वो है मालिक, मैं भी रहा गुलाम, तो वो मालिक माऊ क्या छूटा, वो छोड़े को नहीं, मैं छुड़ा चाहूँ को नहीं, गुलाम भगवान तो भगवान मना नहीं करते, भगवान राजी हो गए, आप छोड़ दो गुलाम ही तो भगवान राजी हो गए, खुशी हो गए, आप गुलाम ही छोड़ दो भगवान राजी हो गए, आप बेपरवाह कर दो, आप गए रुपया नहीं मिला तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाओगे, रुपया रख कर नहीं मरोगे, रुपया रख करके नहीं मरोगे क्या, तो नया नुकसान तो भाई, रुपया रहते ही मर जाए तो नहीं देते मर जाओगे तो नया नुकसान क्या होगा, फिर मरोगे नहीं, बहुत से रहोगे, रुपयों से आदमी जी नहीं सकता, लाखों करोड़ रुपए रहते हैं मर जाते हैं, जी सकता तो क्या फायदा, रुपया रखो तो मरेगा, नहीं रखो तो मरेगा, मरेगा जरूर, करोड़ों लाखों करोड़ों अरबों अरबों रुपया रहेगा वो मरेगा, मर जाएगा बट रुपया काम आवेगा नहीं, रुपया मौत हो वो पता नहीं होता, बचा सकता रुपया बचाते रुपया आज मरेंगे नहीं, हमारे देश मर जाएगा, रुपया मरेगा, एक तिल का फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो ऐसे मरना ही पड़ेगा, जन्म लियो जने मरनो ही पड़सी, मोतरी नगारो सिर कूटे रे, राख उपाय करो रे मन कितना, बिना भजन नहीं छूटे रे, रुपये से आप बचोगे नहीं, लाखों रुपये जिने के पास वही मरते है कि नहीं बताओ, मरते नहीं मरते मरते तो फिर कोई फायदा है, आप गर्द मत करो, हम रुपया त्याग नहीं कहते, तुम रुपया मत रखो ये नहीं कहते, हम कहते हैं तुम रुपया के गुलाम क्यों होते हो, मनुष्य होते हुए परमात्मा के प्यारे होते हुए रुपया के गुलाम हो गए, गुलाम मत हो, और कोई बात नहीं, रुपया रखो आजाद रखो निहाल तो नहीं सही, रुपया गर्व मत करो, गुलाम मत बनाओ, गुलाम क्या बोलो, हम रुपया गुलाम उसका गुलाम नहीं बने, हम नहीं मत नहीं मत नहीं सही, हम गुलाम नहीं बनाएंगे, रुपये रुपयों के गुलाम नहीं बना तो रुपया गुलाम बनेगा आपका। आपका गुलाम बनेगा रुपया, आप गुलाम बन जाओ तो मालिक बन जाएगा। ये बात है एकदम, आप संत बन जाओगे, महात्मा बन जाओगे, परमात्मा प्यारे बन जाओगे। अभी भी प्यारे हो, भगवान आपके दास बन जाएगा। मैं तो हूँ संतन को दास, संत मारे मुकुट मणि, मैं तो हूँ संतन को दास, भगवान दास बन जाए, फायदे की बात है। भगत मेरे मुकुट मणि है, पीछे पड़ो, भले आदमी कोई नहीं चाहेगा, रुपया गुलाम बोलता है, रुपया के गुलाम वो चाहते नहीं। हनुमान चालीसा में ये कहा है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो बोले कि इष्ट और आराध्य तो कोई देवता ही हो सकते हैं, तो क्या अन्य देवताओं को पूजना उचित है? पूछो भाई, आज भगवान को पूजो और रुपया को, रुपया की गुलामी छोड़ दो, रुपया रखो, लाखों रुपया रखो, जितना मिल जाए रखो, गुलामी मत करो, एक गुलामी मत करो बस, रुपया छोड़ो मत छोड़ो, रुपया की गुलामी छोड़ दो, गुलामी नहीं करेंगे, गर्व नहीं करेंगे, आप मालिक बनने हो गए, केवल गुलामी मत करो। मैं ठीक है, रुपया रखो, रुपया लाखों रुपये, लाखों करोड़ो आप आवे जितने रखो, नहीं आवे तो देश आवे तो रखो, गुलामी मत बनाओ, गुलाम रुपया की गुलाम, आप चेतन हो, जड़ के गुलाम बनो, ठीक नहीं, गुलाम नहीं बनाए गुलाम बस, इतनी बात है। रुपया रखो मत रखो, तारी मर्जी है, गुलाम नहीं बनेगा, रुपया नहीं रहे तो एक गुलाम, रहे तो एक गुलाम, हाय रुपया, हाय रुपया, हाय रुपया, उम्र हमारी, उम्र हमारी, उम्र, अरे कुछ नहीं मिला, मिला कुछ नहीं, रुपयों के गुलामी छोड़ दो तो भगवान में जा, इतनी बड़ी बात है, भगवान में जा, भगवान रुपया की गुलामी न करो तो, इतनी बड़ी बात है, रुपया की गुलामी छोड़ दो, गुलामी रुपया रखो, गुलाम नहीं रहेंगे, चल जाओ रह जाओ, रुपया की गुलामी नहीं करेंगे, रुपया की गुलामी खराब है, गुलामी मत करो, भले आदमी हो आप, भले आदमी रुपया गुलामी करें, गुलामी मत करो, मौज में रहो, आनंद में रहो, गुलामी नहीं करेंगे, रुपया रखो, रुपया याद रखो, व्यापार करो और करो, याद रखो, अन्याय मत करो, झूठ खबर जालसाजी बेईमानी मत करो, गुलामी मत करो, मौज से रहो, हंस से रहो, रुपया रखो, गुलामी मत रखो, गुलामी बढ़िया है तुम्हें, क्यों ना हो बढ़िया नहीं तो क्यों ना हो, एक गुलामी छोड़ दे और ठीक है, और सब ठीक है, एक गुलामी है, गुलामी नहीं करेंगे और सब ठीक है, गुलामी हम नहीं करेंगे, रुपया वो ना हो पाएगा, खुला भी नहीं करेगा। क्या बात है भाई, अपने एक बात है, रुपया गुलामी मत करो। रुपया रहेगा, रुपया दोष नहीं है, गुलामी दोष है, गुलामी मत करो। रुपया की गुलामी मत करो, क्या गुलामी से रुपया आएगा? गुलामी फायदे से बताओ। गुलामी, रुपयों की गुलामी क्या है? क्या गुलामी का खुलासा करो? रुपया चाहिए, रुपया हाय रुपया, रुपया हो टके वाले आवे, जब हर से प्रसन्न हो तो देखो बोलो मिलो चलो लो, बट्टे वाले आवे, टके वाले आवे, टके वाले जावे, जब हर से प्रसन्न हो तो हलो मिलो चलो मिलो, टके वाले आवे, गुलाम है, अच्छी बात है, गुलाम मत करो। आधे करो, आओ साहब बिराज करो बैठो, भीतर से गुलामी छोड़ दो, मस्त हो जाओ, मिले तो मस्त, न मिले तो मस्त, रोटी मिले तो मस्त, नहीं मिले तो मस्त, रोटी मिल जाए तो मस्त, और भूखे हो तो मस्त, मर जाए उस दिन मरना पड़ेगा, रुपया रखो तो मरना पड़ेगा, रुपया न रखो तो मरना पड़ेगा, रुपया कोई मौत से बचा नहीं सकते। गुलामी है, नीची बात है, नीची नीची बात मत रखो, हमसे बढ़ जाओ, नीचे मत रहो, आप मानुष्य हो। रुपया वो हाथ का मैल कहते हो कि नहीं? हाथ का मैल है, मैल है गुलाम कहते हो, मैल है गुलाम जी, वो राम जी का दास बनो, मौत जा रही है, आनंद होगा, मौत रहेगी, खुश रहेगी, राम जी के दरबार में आपको खुशी मिलेगी, भगवान के दरबार में आदर मिलेगा, गुलामी मत करो बस, और रंग में हर्ष करेगा, गुलाम हम भगवान के होंगे, जिनके हरि की प्रति तो करिए आश अकबर की, करिए आश अकबर की, जिनके हरि की प्रति तो नहीं तो करिए आश अकबर की, भगवान का विश्वास है, अकबर क्या चीज है? ईश्वर हर सुधी विनाशी, ईश्वर हर सुधी विनाशी, आप भगवान के हो, भगवान के हो, भगवान ही तो भगवान, सन्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कूट यज्ञा से तब ही करो पाप नष्ट हो जाए, भगवान के शरण हो जाओ, एक ही बात है, भगवान के सन्मुख हो जाओ, हे नाथ हे नाथ आपको भूलू नहीं, भगवान से एक होगा आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी आपको भूलू नहीं, एक बात है प्रार्थना करो, हे नाथ आपको भूलू नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा, हे नाथ आपको भूलू नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा, हे नाथ आपको भूलू नहीं, ये प्रार्थना करते रहो, हे प्रभु आपको भूलू नहीं, बहुत काम ठीक होता है, बहुत एकदम ठीक हो जाएगा, भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, हे नाथ आपको भूलू नहीं, आपको भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, श्या रामचंद्र जी मोर मुकुटवंती वाले की जय, गंगा मैया की जय।